Bateria? Zepsuty telefon. Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 13 października, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim o meczu, który może dać awans polskim piłkarzom na Euro, głosowaniu w wyborach w kraju i za granicą i o obchodach Dnia Papieskiego. Zwycięstwo zapewni bilet na Euro. Wieczorem na Stadionie Narodowym piłkarska reprezentacja Polski zagra z Macedonią Północną w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. To 3 punkty zapewnią biało-czerwonym awans na przyszłoroczny turniej. Jan Kałucki. Jerzy Brzęczek podkreślił, że jego piłkarze podejdą do dzisiejszego meczu tak jak do każdego innego starcia. Nie widzę żadnego zdenerwowania, świadomość jest jasna, to jest również ta sytuacja, że gram spotkanie i ono może nadać awans, to jest również wynik tego zaangażowania, walki i punktów, jakie zdobyliśmy wcześniej. Nie można jeszcze przedwcześnie otwierać szampanów, ale rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski powiedział, że organizatorzy są przygotowani na każdą okazję. Te przygotowania rozpoczęliśmy dopiero po meczu z Łotwą, kiedy wiedzieliśmy o tym, że ten mecz może być decydujący. Jesteśmy przygotowani, oczywiście mamy nadzieję skorzystać z tego. Jak się nie uda, no to do magazynu i czekamy na kolejne mecze. A początek dzisiejszego starcia o 20:45. A więcej o meczu w trzeciej stronie medalu zaraz po 17. Jeszcze 5 godzin potrwa głosowanie do Sejmu i Senatu. Wybieramy 460 posłów i 100 senatorów na 4-letnią kadencję. Lokale wyborcze otwarte są od godziny 7. Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, wybory przebiegają bez zakłóceń. O godzinie 12 i frekwencja wyniosła ponad 18%. Małgorzata Naukowicz. Dane o frekwencji przedstawił wiceszef PKW Sylwester Marciniak na podstawie informacji z ponad 25 tysięcy obwodowych komisji wyborczych. Powiedział, że najwięcej uprawnionych do głosowania było w województwie małopolskim. 21,13%. Najniższa frekwencja w województwie opolskim 15,26%. Jeśli chodzi o miasta, najwyższa frekwencja była w Białymstoku, nieco ponad 21%. Najniższa w Gdańsku, gdzie do południa zagłosowało ponad 13% uprawnionych. Miejscowością, w której do urn poszło najwięcej wyborców, jest Cisna. 35,91%. Natomiast w stosunku do liczby uprawnionych, najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Krzęcin, powiat choszczeński, województwo zachodniopomorskie 8,35%. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Polacy głosują nie tylko w kraju. We Francji w wyborach głos oddają tysiące naszych rodaków. Przede wszystkim w Paryżu, ale głosują także w innych regionach kraju. Marek Brzeziński. Głosują Polacy na stałe zamieszkanie nad Sekwaną i Loarą, a także ci, którzy znaleźli się tutaj przejazdem i przybyli na przykład do Paryża w celach turystycznych lub zawodowych. Mają do swojej dyspozycji lokale wyborcze w przepięknym Pałacu Monaco, gdzie mieści się siedziba ambasady RP, ale także w Instytucie Polskim i w Szkole Polskiej oraz w budynku, w którym kiedyś mieścił się Wydział Promocji Handlu i Inwestycji. Utworzono obwody wyborcze na przedmieściach stolicy, gdzie mieszkają znaczne skupiska Polaków. Mimo likwidacji konsulatu w Lille, także tam uruchomiono punkt oddawania głosów, bo co piąty mieszkaniec północy Francji i tego byłego regionu górniczego ma polskie korzenie. To też oczekuje się tam dużej frekwencji. Obwody wyborcze utworzono również w Strasburgu, przy stałym przedstawicielstwie RP przy Radzie Europy, w Rennes oraz w Toulouse. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zapraszamy na wieczór wyborczy w Trójce. Początek audycji tuż po zamknięciu lokali wyborczych o 21:00. Trwają obchody 19 Dnia Papieskiego. Główne uroczystości związane z pontyfikatem świętego Jana Pawła II odbywają się w Świątyni Opatrzności Bożej. Aneta Pawłowska-Krać. Uroczysta msza święta zaczęła się w samo południe, była celebrowana w intencji darczyńców Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzięki jej stypendium może studiować niezamożna młodzież z małych miejscowości. Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz w homilii przypominał postać Jana Pawła II, zaznaczył, że nauczanie papieża Polaka jest aktualne 15 lat po jego śmierci. Ksiądz kardynał w homilii nawiązał także do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego, które brzmi Wstańcie, chodźmy, i tytuł przedostatniej książki Jana Pawła II, którą napisał, kiedy już był starym papieżem. Chciał powiedzieć, że niezależnie od wieku, niezależnie od sił, które mamy, zawsze trzeba, żebyśmy wstawali i szli po to, by pełnić swoje powołanie. W Świątyni Opatrzności Bożej o 17:30 zacznie się koncert galowy. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

madre y su encanto me cubre con su ternura. Tak panowie sobie muzykowali pewnego wieczoru w Hawanie, przysłuchiwał się temu Ray Cooder i mówił: no nieźle wam idzie, może byśmy jeszcze coś nagrali. I tak też się i stało. Następnego dnia panowie zebrali się raz jeszcze w studio i zaczęli nagrywać te sesje, które potem stały się płytą Buena Vista Social Club. A reszta jest historią. No i z tego tłumu arcymistrzów kubańskiej muzyki następnie odcedzano co cenniejsze rodzynki, a wśród nich był m.in. Ibrahim Ferrer. Ay, guateque en el bohío del compadre Don Ramón. Ay, guateque en el bohío del compadre Don Ramón. Ya está en la cuba el lechón, ya está llegando el gentío. Hoy viene abajo el bohío del santo de Don Ramón. No tienen cuándo acabar, es costumbre campesina desde el tiempo colonial. Ya está el mojo pa'l lechón y ya Juan Ramón fue en busca de plátano verde y pino. Y llegando a bailadores con mal. Ibrahim Ferrer, no to jest legenda i pewnie Państwu go jakoś przedstawiać już nie trzeba po tych latach, w trakcie których zyskał rzeczywiście status kultowy, ale ja tak chciałbym jeszcze na moment przy tych wielkich, tradycyjnych muzykach kubańskich pozostać i przedstawić jednak Państwu kogoś, by tak rzec, z drugiego rzędu, na kim się pewnie tak na co dzień nie skupiamy, to Juan Pablo Torres, puzonista. I rzeczywiście mawiają o nim, że to największy puzonista, jakiego Kuba kiedykolwiek gościła wśród swoich artystów. Wiedzą Państwo, jak to z puzonem jest. Powstała niezliczona ilość żartów na temat tego instrumentu, jak na przykład, że szczyt optymizmu, no to puzonista z pagerem. Jeszcze w czasach, kiedy były pagery i jeśli ktoś kogoś potrzebował, to na tego pagera się odzywał. No, dość powiedzieć, że na pagery puzonistów odzywało się niewielu kolegów. Ale nie o tym, tylko o tym, że na nieistniejącego w latach 60. pagera Juana Pablo Torresa pewnie przychodziłoby mnóstwo wiadomości, bo był rzeczywiście rozchwytywany. W końcu lat 60. założył taką grupę Orquesta Cubana de Musica Moderna. I to był taki big band grający jak na owe czasy bardzo zaawansowany, tradycyjny kubański jazz. I wśród młodych solistów byli między innymi tacy mistrzowie jak Paquito de Rivera i Arturo Sandoval. A tym wszystkim dowodził Juan Pablo. Ja mam takie nagranie jego późniejsze z roku 2000, ale szalenie piękne, bo wydaje mi się, że w naszym spotkaniu dzisiaj z Kubą musi zabrzmieć jakieś bolero. W końcu nie przypadkiem jedna z naszych siest 13 nosi tytuł Boleriosa. My jesteśmy wszyscy od bolera tutaj w sieści uzależnieni. A zatem Juan Pablo Torres, wielki puzonista z odległej małej wyspy i bolero, jakże inaczej, o sprawach sercowych.

David Sanchez i oczywiście z kontrabasem Charlie Hayden, przy fortepianie Gonzalo Rubalcaba. I tym samym pożegnaliśmy wątek kubański dzisiaj, a chciałbym, żebyśmy otworzyli, mamy jeszcze chwilę, ten nasz całkiem nowy zakątek. My tej jesieni wspominamy wielkie, ważne, piękne, nadzwyczajne koncerty. I oczywiście Państwo pewnie sądzą, że teraz sięgniemy do tego słynnego koncertu Buena Vista Social Club w Carnegie Hall, no ale myślę sobie, ile można muzyki kubańskiej w jednej odsłonie siesty. Przyjdzie czas i na tamten wieczór, ale pozostaniemy w Carnegie Hall, jeśli już Państwo tam wybrali się swoimi marzeniami. I w taki październikowy wieczór jak dzisiejszy, parę dni później, to chyba był 17 października rok 1996, w Carnegie Hall zebrała się śmietana, już nawet nie śmietanka, muzyków jazzowych, żeby złożyć hołd legendzie Clinta Eastwooda. Clint Eastwood, jak wiemy, i jako aktor, i jako kompozytor, i jako reżyser ma szczególną predylekcję do muzyki jazzowej. Słowem, ci wszyscy arcymistrzowie sięgali po tematy związane jakoś z filmami Clinta Eastwooda. I chciałbym teraz dwa, może trzy nam się uda takie utwory przemycić z owego nadzwyczajnego wieczoru w Carnegie Hall. Na początek Little Jimmy Scott i ballada The First Time Ever I Saw Your Face, którą Clint wykorzystał w filmie Play Misty For Me. The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes, and the moon gifts you gave. To the dark and to the sky, the first time was there. Yeah. man, my love, the first time dzisiaj w Sieście koncert sprzed lat dokładnie 23 z Carnegie Hall w Nowym Jorku w hołdzie dla Clinta Eastwooda. To był Little Jimmy Scott, nieczęsty gość w Sieście. No i jego głos jest specyficzny, proszę przyznać. Myślę, że w trudnej konkurencji na najbardziej rozchwiane vibrato Little Jimmy miałby miejsce na podium, a może nawet biłby się o miejsce pierwsze z późną Sarah Vaughan. No w każdym razie od czasu do czasu zagląda do nas i wzrusza zapewne niektórych. A teraz z tego samego koncertu Kevin Mahogany i ballada I See Your Face Before Me, którą Clint wykorzystał w wykonaniu Johnego Hartmana w filmie Bridges of Madison County. I see your face before me, crowding my every dream. There is your face before me. You are my only theme. It doesn't matter where you are, I can see how fair you are. I close my eyes and there always. If you could share the magic, if you could see me too, there would be nothing tragic in all my dreams of you. Would that my love could haunt you so, knowing that I want you so. I can't erase your beautiful face before me. Thank you. feel the magic if you could see me too. There would be nothing tragic in all my dreams of you. Would that my love could haunt you so, knowing that I want you so. I can't erase your beautiful face before me. Kevin Mahogany. I jeszcze z tego koncertu Gary Lamel z filmu Straight No Chaser, który Clint poświęcił legendzie Thelonious'a Monka. Ten temat nie wymaga chyba wprowadzenia, on zresztą przez lata był sygnałem naszej nocnej audycji. It begins to tell round midnight, round midnight. I do pretty well till after sundown. Supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight. Round midnight, haven't got the heart to stand those memories. When my heart is still with you, and old midnight knows it too. When some quarrel we had needs mending, does it mean that our love is ending? Darling, I need you. Lately I find you're out of my arms and I'm take wing. Some midnight, round midnight, let the angels sing for your returning. Let our love be safe and sound when old midnight, old midnight, when midnight rolls around. Październik roku 1996 i koncert dla Clint Eastwooda w nowojorskiej Carnegie Hall. Dzisiaj to już prawie wszystko. Siesta wędruje właśnie z Katowic, gdzie muzykowaliśmy wczoraj, do Zielonej Góry, gdzie za moment, nieomal już dziś wieczorem w planetarium, ostatni koncert w tej trasie Nancy Wiejry. No a ja przypominam, że jest przecież właśnie jeszcze ciepła, pachnąca i wierzę, że bardzo piękna nasza 15. jubileuszowa siestowa płyta Spotkania. A tam Nancy spotkała się z artystą z Rio nazwiskiem Fred Martins. Ja czekam na Państwa jak zawsze za tydzień tymczasem. Pode amanhecer, o que doeu assim já desabrochou. Com o que eu chorei de mim, pode o dia vir me despertar. O que ontem era.